Hola, bon dia. Avui sembla doncs, que ens tornarà a tocar suar una miqueta aquest migdia. Sobretot les temperatures seran pràcticament de principis d'estiu. Recordem, ahir dimecres, temperatura màxima a Lleida, 30 graus, 25 va ser la màxima a la Seu d'Urgell, 27 a Sant Julià de Lòria, i avui esperem entre 1 i 2 graus més respecte a aquests valors. Per tant, màximes cap a la terra ferma entre els 29 i els 32 graus, i aquí al Pirineu no ens salvarem de la calor. De fet, s'esperen màximes al migdia al fons de les valls entre els 25 i els 28 graus. Pel que fa a l'estat del cel, doncs avui no hem de patir per pluja, s'espera un dia bàsicament assolellat tant al Pirineu com a l'interior. A la tarda únicament remarcable quatre núvols prims cap al sector del Pla i l'Altiplà i també algunes nuvolades fruit de la calor, però avui almenys no s'esperen pluja, sí que n'esperem divendres i molt especialment les tardes de dissabte i de diumenge.